Her gece rüya görüyorum. Her gece böyle. Açık, net rüya görüyorum. Terbi. Görürdü. Ertesi günü başına ne gelecek? Kiminle görüşecek? Kimle karşılaşacak? Yarın ne yiyecek? Ne olacaksa hepsi görüntü hem böyle. Ertesi günü aynı olurumdu hem böyle. Kiminle görmüşse onunla karşılaşacak. Aynı şey yaşadı bu böyle. 6 ay böyle sürdü peygamber böyle. Bu devre geçti. Şimdi sıra geldi peygamberin yalnızlık sevdiği, yalnız kalma ve bir hal vermem. Yalnız kalacaktı böyle. Evi var, eşi var, çocuk oldu peygamberden böyle, çocuk oldu böylece, Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle. Ama ev sıkı böyle. Tabii eşini de belirtmiyor durumunu, yani onunla konuşma ediyor ama içinde başka bir yanardağ bir şey yanıyor Allah aşkına böyle. Yalnız kalmak istiyor böyle. Allah demek istiyor. Mekke'nin dışına çıkmak istiyor böyle. Öyle hal, onun o hal verildi. Yani Mevlamız yönetiminde, idrarında yapıyor böyle. Alını yer yani ihanesi böylece. Şimdi yalnız kalmak istiyor Mekke'nin dışında. Ama ne yapması gerekiyor? Evli, bekar değil. Eşi var. İzlaması gerekiyor ona muhtemelen böyle. Bırakamaz, çocuksuz var bunlara böylece. Şimdi Peygamber tabii, aklı başında tabii. Şimdi düşündü, nasıl bu konu açayım, Hatice'yi nasıl açayım bunu? Yalnız kalmak istiyorum deyince, aklına gelir ya, benden mi kaçıyorsun? Benden bıktın mı? Gibi. Aklına bu gelir diye, Peygamber işin için yakınca böyle. Nasıl bu su açayım atacağı için bu suyu bak şey böylece. Artık sonunda açtı mecbur kaldı. Su dayanamadı böyle. İleri çıkacak böyle. Çıkar oradan. Oturdu. Ya Hatice, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın bana güzelme, yanlış anlama beni böyle. O herhalde Muhammed böyle. Sen Muhammed eminsin. Ne dersen doğru bu şekilde böyle. Ya Hatice, evde değildi böyle. Bana bir yalnızlık sevdirildi. Yalnız kalma ihtiyacım var böylece böyle. Ne dersin böyle? Ya ama Allah seni alsın, Allah korumasın böyle böyle. Hiç yapmadı böyle. Hemen azığını tabii git yere kalacak, birkaç gün kalacak orada. O aşağıya sardı. Kuru azık neyse bunları böyle. Ya ama dedi, Allah emanet oluyor böyle. İstediğin yere git, istediğine kadar kal. Bir düşünmedi bu şekilde. Sonra gel böyle böyle. Hatta Peygamber çıktıktan sonra komşu kadınları bunu duyunca Hatice Ali geldiler. Hatice ne oldu be size böyle? Bak seni Muhammed bıraktı gitti seni böyle. Yok hayır bırakma dedi ben böyle. Bunu bırakmaz. Onu Allah yönlendiriyor dedi ben. Hatice Ali böyle. Tam öyle bu şekilde. Peygamber çıktı evinden. Nereye gidecek biliyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor böyle. İrade alın dilinden böyle. Aldı yani irade. Yunus diyor, ne akil mi divane? Yunus mu? Ne akil mi divane? Yani ne akıl divane o diye bu şey böyle. Hazretleri kendine diyor böyle, çıktı evinden, ne yapacak şöyle bir bakında böylece, Nur Dağı, o çekti muhtemelen böyle. Yani cezbe çekti böyle, Nur Dağı böyle, o tarafa doğru böyle gidince, rahat muhtemelen. Yurdanı çıktı üzerinde. Tam üzerinde küçük mağara var. Adı Hıra Mağarası böyle. Hıra Mağarası böyle. Hıra Mağarası'na girdi. Muhtemelen oraya girince sanki cennette kendisi gördüm. Cennette oh var böyle. O Hıra Mağarası Nur Dağı'nda tam tepe zirvesinde ve oraya girince sanki cennete girdi. Tam aldım böyle, böyle. Bütün o sıkıntıları her şeye gitti böylece. Kendi açıları da orada kaldı. Tabii henüz daha peygamber olmadığı için ibadet yapma bilmiyor. Emri gelmedi kendisine. Bunu tefekkürle ibadet, tefekkür, düşünceyle böyle muhtemelen. Yani böyle etrafına bakıyor böyle. Bu geçen bulutlar, ağaçlar, şunlar, bunlar esen yerler,

Bak bakalım, taş atlar böylece. Ve zeyt muhtemelen. Peri önüne geçiyor muhtemelen böyle böyle. Taş nereye geliyorsa, insanın gayreti sakınılmıyor değil mi mesela? O yap böyle. Ama peygamber gelmedi mi böyle? Taş nereye geliyor? Yandan mı oraya geçiyor böyle? Oraya geçiyor. Her taraf kan oluyor senin muhtemelen. Taştan da böyle böyle. Yani bir taş peygamber ayağına geldi muhtemelen böyle. Bayağı büyük taş mı böyle? Ayağının bayağı büyük yer açtı ağzına böylece. Peygamber buyurdu ki, ya Hazret buradan gidelim artık böyle. Yani zor yürüyor bu şekilde. Tekrar tabi Mekke'ye geldiler Hazretleri. Tabi zaman geldi, elhamdülillah hicret oldu, göç oldu. Mekke'de Medine-i Mübre'ye, İslam devleti kuruldu. Biraz tabi bir rahatlama döneminde oldu orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaşadığı sürece hep ilk işini andı mı? Hep devamlı böyle. Unutamam böyle. Anaşete kalet. Diyor ki Ayşe Validemiz, مَا غِرْتُ عَلَى اَحَدِ مِنِ سَيْنِ نَب۪يِ مَا غِرْتُ عَلَى خَد۪يجَ. Diyor ki Ayşe Validemiz, Peygamber'in eşlerinden kimseye kısamadım, Hatice'yi kısandım gibi böyle. Onu kısandım böyle. Hema reytu ha kattı. Ben hiç görmedim onu böyle. O zaman şöyle tartışıyorum böyle. Velakin kâne yüksürü zikra. Peygamber hep onu anardı böyle. Otururken, şey yaparken Hatice böyle diye, Hatice böyle böyle. Anardı. Ona karşı işte bir kıskançlık vardı böyle. Ona karşı işte kıskançlık vardı. Onun için anladı işin böylece. İza zeba şat yekul estülü biha ila estikayı Hadice. Ve diye Peygamberimiz bir koyu kişi zamanlar da koyu diye gelince bize buyurdu ki bir parçasını da Hatice'nin dostlarına gönderin. Ona gönderin böyle böyle. Ona gönderin buyurdu böylece. Bir gün yaşlı bir kadın geldi. Yaşlı bir kadın geldi. Peygamberimizin Hatice validemizin evinde otururken içi aldı bunu şekilde. Peygamber kadını görünce yaşlı kadın bir ayağa kalktı Peygamber böyle. Ayağa kalktı, çıkarsın Peygamber böyle. Yere serdi, oturun sen bunu böyle. Tabi Peygamber evinde halı yok mu senin? Kanepe yok böyle. İnce bir hasır vardı, hurma lifinden. İnce olur bunlar böyle. O tabi yırtılmış, bölünmüş şey bu şey böylece. Alt toprak. Yaşlı kadın geldi. Peygamber bir ayağa kalktı, onu içeri aldı. Şu kadını çıkardı, yere serdi. Bunu oturdu benim böyle. Oturdu. Tabii kadın gitti. Konuştu evladı böylece. Ayşe annemiz şaşırdı. Sordu, ya Resulallah sen böyle yapmazdın. Kadına çok sen hürmet, saygı yaptın. Hırkını onu çıkardı, oturttun. Neden? O Hatice ziyarete gelirdi muhtemelen böyle. O Hatice'nin dostuydu. Onu ziyarete gelirdi böyle. Bunu hatırlayınca yapma böyle böyle. Bir gün yine bir kadın izin istedi eve işe girmeye. Fesizane, işsizane Hatice'de. Bir kadın geldi. Ya Resulallah müsaade eder misiniz evinize girmek istiyorum ben derken böylece. Şarife işsizane Hatice. Peygamber onun sesinden tanıdı kimi anlattı. Kim bu? Hatice Ailemizin kız kardeşi muhtemelen böyle. Adı Hale. Ailemiz sesleri. Hatice neyiz anamızın sesi neyse ses tonu aynı sesi muhtemelen böylece. Fertaha zalike. Peygamberimiz onun sesini duyunca Hatice Hanım'a eşini hatırladı. Bir duygulan muhtemelen fertaha. Sarsın muhtemelen peygamber. Sarsın böyle. Kale. Allahümme Hale. Allah'ım bu Hale bu dedi muhtemelen peygamber. Bir gün dedik Ayşe Validemiz, ya Resulallah, hepsini anlıyorsun Hatice'yi. Hatice, hep onu anlıyorsun bu şekilde böyle. Bak, kız kardeşi geldi, kendinden geçtim böyle. O kadına hürmet ettim bu şekilde. Hep onu anlıyorsun bu şekilde. Hatta şey dedi muhtemelenler, dişleri dökülmüş, ölüp sürünmüş, yaşlı bir kadın, bir kuruşçu kadın. Bak, o öldü, Allah sana da hayırlısını verdi lan. Kendisi var böyle. Genç tabii ki böyle. Ben, bak yaşlı bir kadın böyle. Dişleri dökülmüş, saçı ağarmış, beli bükülmüş.